Кто такі Васіль Цяпінскі? Васіль Цяпінскі Амельянович, славуты дзяяч беларускай рэфармацыі. Нарадзіўся ён у 1540 годзе у вёсцы Цяпіна, цяпер у Чашніцкім раёне. У 60-х годах 16-го стагоддзя мужны шляхціц удзельнічаў у ваенных паходах на Маскоўшчыну пад харугвамі аршанскага старасты Філона Кміты і падканцлера Астаха Валовіча. Аднак сваё пакліканне ён знайшоў не ў вайсковай службе, а на ніве асветы і культурнай чыннасці. Зблізіўшыся з высокаадукаванымі людзьмі таго часу, Сымонам Будным, Канстанцінам Астроскім ды іншымі, Васіль Цяпінскі апынуўся ў цэнтры палемічнай барацьбы, што вялася паміж прадстаўнікамі розных культурна-гістарычных і рэлігійных плыняў. Паводле сваіх рэлігійных поглядаў, Васіль Цяпінскі быў пратэстантам, прыхільнікам арыянства, гэта значыць, выступаў супраць вучэння аб святой тройцы. Асветнік гэтаксама не прымаў дактрыны анархістаў, што заклікалі да зліквідавання ўсіх дзяржаўных інстытуцыяў. На вядомым Лоскім сінодзе 1578 году ён востра палемізаваў з лідарамі тагачасных камуністаў Аляксандрам Вітрэлінам і Марцінам Чаховіцам, баронячы ўрад ад іхных нападак і прапануючы памяркоўны шлях удасканалення грамадства. Галоўная ж заслуга Васіля Цяпінскага перад гісторыяй і беларускім народам у тым, што ён на поўны голас заявіў пра неабходнасць развіцця навукі, літаратуры, культуры на матчынай мове, заклікаў пашыраць на ёй слова Божае. Ахвяруючы ўласнымі сродкамі, ён распачаў пераклад апостальскага пісьма, заклаў друкарню і выдаў у ёй кнігі новага запавету. З творчай спадчыны Васіля Цяпінскага, на жаль, захавалася няшмат. Няпоўны пераклад новага запавету з рукапіснай прадмоваю і каментарамі. А гэтаксама адна старонка катэхезіса альбо сумы навукі для дзетак. Не ўсё задуманае ўдалося яму здзейсніць, але ягоныя высакародныя намеры, ягоная грандыёзная праграма асветы паспалітага люду ўражваюць і выклікаюць пачуццё павагі і гонару за наша самаахвярнага пращура, які глядзеў на некалькі стагоддзяў наперад, усвядоміўшы ролю родная мова ў паяднанні суайчыннікаў, росквіце нацыі.